Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ty wzrok zaszedłeś za daleko. Jeszcze od dziecka, a teraz czas zatrzymać się, zaczerpnąć powietrza, więc stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, stać, Dzień dobry, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, przed nami Nocna Polska, no i w studiu gość, Tomek Wasyłyszyn, Wasyl, zespół Stadela. Witam Państwa. Dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy. Ja w ogóle, jak miałem tę płytę na wierzchu przez parę dni w redakcji, to co ktoś wchodził, mówił: Cytadela? To oni jeszcze istnieją? Jeden z moich kolegów, zapytany, od kiedy istnieje Cytadela, powiedział złośliwie oczywiście, że Cytadela istnieje od zawsze. No rzeczywiście, to jest taki paradygmat, prawda, że ta Cytadela raz na kilka lat ma jakąś kolejną inkarnację i ludzie drapią się w głowę, jakby w ogóle, czy to w ogóle jest możliwe. No ale, o proszę, udało się. Jak to mówią w branży, nie ma złych muzyków, są tylko tacy, którzy nie grali w Cytadeli. O, coś w tym stylu, a to dobre, to tego nie znam, muszę zapamiętać. No bo mnóstwo tych artystów przewinęło się przez ten zespół, przez lat trwania. Ile to będzie? 25? O ile 87 rok, powiedzmy, trzeba liczyć, no to początek. No to 31 nawet. Tak. No to, tak, coś takiego. No. Więc ja myślę, że to głównie wynikało z formuły zespołu, która zawsze była bardzo otwarta. To znaczy, ja się starałem, żeby każda następna produkcja Cytadeli była inna, dlatego że nie lubię się powtarzać. Zwłaszcza w tym takim nowofalowym światku, gdzie wiesz, gdzie obowiązują kanon takich bardzo ścisłych, dosyć nudnych, powiedzmy sobie, harmonii. W momencie, gdy się wychodzi z tego, wiesz, getta, ponurych dźwięków, no to oczywiście koledzy z tej branży, że powiedzmy czarnokoszulkowie mogą cię tutaj od czci i wiary, wiesz, odsądzić, prawda, że popełniasz jakąś herezję albo niemalże popełniasz mariaż, wiesz, z jakąś głęboką komercją. Natomiast każda następna płyta Cytadeli jest trochę inna. Ta jest taka bardziej w kierunku nawet jakichś takich bitów, powiedziałbym, takich południowoamerykańskich, bo tam jest dużo takiej latynoskiej perkusji, mimo że muzyka jest rockowa. I od początku była taka koncepcja, my się inspirowaliśmy trochę nagraniami Briana Eno z Davidem Byrnem, na przykład Talking Heads troszeczkę, powiedzmy, taki był kręgosłup, żeby stworzyć, powiedzmy, ten rytm z naszym perkusistą, Sławkiem Kazulakiem, z którym doskonale się od wielu lat rozumie, jeszcze z wujkiem Wasylem. Natomiast wracając do tego, do muzyków, którzy się przewinęli przez Cytadelę, to wiesz, lata 90. to były lata, kiedy my, że tak powiem, wszyscy goniliśmy za chlebem, to były zupełnie inne czasy i nieprawda, że wiesz, że wtedy było lepiej. I jeżeli ludzie odchodzili często do zespołów, które no po prostu dawały im więcej pieniędzy, a może i powiedzmy więcej nawet możliwości jakiegoś rozwoju czysto osobistego, nigdy do nikogo nie mam o to pretensji, z kolegami z tej pierwszej Cytadeli, czyli na przykład z Sydneyem Polakiem i z Mikisem Cupasem i z Maćkiem Wyrokiem, gdyby jeszcze żył, mieliśmy zawsze kontakt taki bardzo poprawny. Z Sydneyem Polakiem w ogóle powiedziałbym, że rewelacyjny do dziś dzień. Natomiast, wiesz, to jest taka sytuacja, że w przeciwieństwie do małżeństwa, to związek między muzykami w zespole jest czymś, co przeżywa fazę kulminacji, następnie fazę kryzysu i często trzeba się rozejść, niestety. To jest proces dosyć bolesny, trzeba to, z czasem ludzie umieją to robić kulturalnie, zachowują kontakt ze sobą i często do siebie wracają. Na przykład Adam Weiss, który grał na płycie Red Skull, jeden z moich ulubionych płyt Cytadeli z 2009 roku, on potem odszedł do zespołu Ich Troje. A teraz jest ciekawa rzecz, bo będziemy grać dwa koncerty z zespołem Ich Troje, co jest nawiasem mówiąc bardzo ciekawe. I być może z Adamem będę nagrywał też jakiś malutki materiał, dlatego że wróciliśmy do rozmawiania ze sobą o muzyce i mam jakieś pomysły. Także to powiedziałbym, że historia zatacza koło. To tyle o historii, o współczesności. Za chwileczkę. Będzie podróż do mroku, do źródeł ciemnej istoty, do źródeł dobra, źródeł zła, źródeł zła, źródeł zła. Nad ranem byliśmy już w doku, mieliśmy wypłynąć o zmroku. Kapitan mówił, że jest mgła, że nie czas, że nie czas. Zawyły syreny i statek odpłynął od Kei. Na twarzy załogi blady strach, blady strach, blady strach. To będzie podróż do mroku, do źródeł wszystkiego po trochu. Do źródeł dobra, źródeł zła, źródeł zła, źródeł zła. twarze w moim lustrze, widzę twarze w moim oknie, widzę twarze w moich snach, w moich snach, w moich snach. Odbicia słonej wody dostajesz morskie choroby. Potrzeba wiary w nowy świat, w nowy świat, w nowy świat. Zobaczysz nieznane krainy, przeżyjesz niezwykłe momenty i poznasz życie jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To będzie podróż do mroku, do źródeł ciemnej istoty. Świat już nie będzie taki sam, taki sam, taki sam. Cytadela i tytułowy utwór z płyty Do źródeł mroku. Nie ukrywam, że jak włączyłem tę płytę, to myślę sobie, czyżby Cytadela zmieniła wokalistę? Brzmisz na tej płycie zupełnie inaczej, zespół w ogóle brzmi inaczej. Nie ukrywam, że nawet lepiej niż było wcześniej. Wiesz co, dlatego, że do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. To znaczy, ja myślę, że no, mój głos jest na szczęście lub na nieszczęście rozpoznawalny i to polaryzuje jakby słuchaczy na tych, którzy lubią Cytadelę i tych, którzy nie. I to przypomina wokalistów takich, na swoje szczęście czy nieszczęście, charakterystycznych, takich jak Robert Smith z The Cure albo na przykład Gary Numan, prawda? Ale byłeś troszkę manieryczny bardziej na poprzednich płytach. Na tej zupełnie to zniknęło. Ja pewnie dalej będę manieryczny. Wiesz co, tam jest, jeden powód jest w ogóle paradoksalny, jest medyczny. Mianowicie ja od czasu ostatniej płyty miałem operację przegrody nosa i tam mi zmieniło głos z bardziej nosowego na bardziej otwarty. I to się... To jest jeden powód. A być może też do śpiewania otwartym gardłem trzeba dojrzeć, dlatego że śpiewa się gdzieś tam bardziej mózgiem niż gardłem. No i rzeczywiście to jest troszeczkę inne śpiewanie. Inna sprawa jest taka, że ta płyta podsumowuje okres w moim życiu, ja bym powiedział, że owocny, ale rok 2017 był bardzo trudnym dla mnie rokiem, chociaż udało mi się różne przeciwności losu pokonać i właśnie o tym są te teksty, chyba najbardziej osobiste, jakie napisałem i śpiewając je, ja bardzo głęboko też przeżywałem na takiej płaszczyźnie duchowej to, co śpiewam i to chyba słychać, więc... Chyba jest taki moment w życiu, że człowiek dojrzewa do tego, żeby śpiewać, powiedzmy tak, bardziej sercem i ten głos wtedy brzmi inaczej. Czyli co, oczyszczenie muzyczne? Bo ja wiem, czy oczyszczenie, wiesz co... To znaczy, przede wszystkim jest taka sytuacja, że pewnych rzeczy nie da się zaplanować. Na przykład jak gadam z kolegami, powiedzmy z takiej branży nowofalowej, no to spotykam się z krytyką, że to brzmienie jest takie komercyjne wręcz, prawda? Tymczasem ja uważam, że między dobre a komercyjne jest pewna różnica. Dodajmy, że ta płyta, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że ta płyta, podobnie jak płyty Wujka Wasyla i też kilka ostatnich płyt Cytadeli, powstawały w zasadzie w drodze pracy całego zespołu i poniekąd improwizacji. W związku z tym to, że one brzmią tak czy inaczej, w ogóle nie było zaplanowane. Nic tutaj nie było zaplanowane, wszystko powstało od początku i powstał twór nadzwyczaj, jednak taki, powiedziałbym, taki homogenny i taki harmonijny, co oznacza, że w naszych głowach zapanował jakiś porządek i ja nie uważam, że to jest coś złego. Myślę, że ludzie, którzy po prostu nie są przyzwyczajeni do porządku, mogą się z tym źle czuć. I tyle. Natomiast to, że... kolejna płyta brzmi inaczej, diametralnie inaczej, to osobiście ja uważam to za sukces. Ale... ale ja to powiedziałem, przecież to nie był zarzut przecież od samego początku. Płyta sugeruje, że będzie mroczna tytułu chociażby, a tu jest mnóstwo takich, jak sam powiedziałeś, osobistych wyznań, no wręcz miłosnych chwilami. Wiesz co, tak, dlatego, że też o tym jest ta płyta, ja tą płytę zadedykowałem mojej żonie, natomiast chociaż tam jest więcej dedykacji, natomiast przede wszystkim ta płyta zrodziła się przy okazji mojej podróży do Etiopii i tam jest trochę też graficznych motywów na okładce związanych z tą Etiopią, między innymi też sama też okładka. Natomiast ja tutaj postrzegam, wiesz, różnie można postrzegać mrok, można postrzegać jako, wiesz, my wychowani na bajkach o sierotce Marysi jakby postrzegamy mrok jako coś jednoznacznie złego, tak jak kartę Tarota śmierć postrzegamy wyłącznie jako śmierć, a nie na przykład jako zakończenie jakiejś nudnej sprawy. Ja tutaj podobnie postrzegam mrok jako wrota do światła, te porte lucis, prawda, symboliczne, jako sytuację, w której jest już tak ciemno, że może tylko wydobyć się światło i zaczyna się coś nowego. W tym kontekście przesłanie tej płyty jest pozytywne. Ale to też jest coś, gdzieś tam do czego trzeba dojrzeć. W związku z tym ten tytuł Do źródeł mroku będzie na różnych ludzi różnie reagował, tak jak ta przysłowiowa karta Tarota śmierć, prawda, która jednych odstrasza, a drugich intryguje. No dobrze, to teraz będzie utwór, o którym powiedziałeś, że jest twoim ulubionym i najbardziej osobistym. Posłuchajmy. Prawdę samego diabła. godziny, godziny. Za oknem już dzień. Pierwszy raz w życiu, pierwszy raz musiałem skłamać, zatrzymać czas. No właśnie, teraz opowiedz o tym utworze pierwszy raz w życiu, skoro to jest to utwór szczególny dla ciebie. Ha. To jest utwór o tym, że kiedy ma się 20 albo 30 lat, to... Kiedy to było? Bardzo łatwo jest rozpocząć życie od początku i w przypadku krytycznego kryzysu odrzuca się jedną drogę i podąża się drugą, bo mamy ten luksus. Natomiast jest taki moment w życiu, że coś już uzbieraliśmy. Ja mówię nawet bardziej o kapitale duchowym tutaj niż materialnym i w obliczu perspektywy utraty tego trzeba o to zdecydowanie zawalczyć, używając wszelkich możliwych środków, jakie się posiada, użyć maksimum determinacji i człowiek odkrywa w sobie wtedy niespotykane pokłady tej determinacji. I to jest właśnie o tym ten utwór. To było rzeczywiście dla mnie przeżycie nowe, coś, co się stało pierwszy raz w życiu. To prawda, to o czym mówisz, bo ja też miałem taki moment w swoim życiu, gdzie usiadłem w takim dość mocnym kryzysie byłem wtedy i pomyślałem sobie, zastanów się nad sobą, co ty osiągnąłeś w życiu, co zrobiłeś, kim jesteś, nie materialnie, tylko właśnie duchowo i doświadczeniowo, o tym powiedzmy. I się okazuje, że nie jest z nami tak źle, jak podsumujemy sobie całość tego, co było wcześniej. Nie można tylko przekreślać co 10 lat tego, co było przedtem, dlatego że w pewnym momencie okazuje się, że już nie mamy tych 10 lat, nie? Mhm. Jak patrzymy w kalendarz, to się okazuje, że może jeszcze tam za 20-lecia da się na tym kalendarzu zakreślić, ale więcej już na pewno nie. Więc tym bardziej trzeba dbać o ten kapitał duchowy bardziej, powiedziałbym, który się przez te lata zgromadziło. Czy Cytadele to jest zespół, który ciągle koncertuje, czy raczej od płyty do płyty nagrywać i znikacie? Wiesz co, to się zmienia. Ja myślę, że najwięcej koncertów graliśmy przy płycie Bankart. Tam się tych koncertów zrobiło w ciągu roku no kilkanaście, jak na Cytadele to nie było źle. Teraz dopiero zaczynamy. Graliśmy pierwszy koncert promocyjny gdzieś tam tuż przed gwiazdką w ubiegłego roku. Natomiast dwa najbliższe koncerty to będzie koncert 8 marca na Dzień Kobiet w klubie Park. Gramy z zespołem Ich Troje właśnie. I to gramy w środku ich występu. Mamy tam taki krótki ryczel w środku ich występu. Dostaliśmy takie zaproszenie, bardzo nam miło zresztą i bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Następnego dnia również z zespołem Ich Troje gramy w Poznaniu. W Warszawie to będzie klub Park, w Poznaniu to będzie klub B17. Ja się dziwię, skąd to Ich Troje? Około 20. To jest zupełnie inny świat przecież muzyczny. Wiesz co, taki nie, ale to jest kolejna rzecz zupełnie niesamowita, dlatego że w zeszłym roku spotkałem się z Michałem Wiśniewskim, zaczęliśmy gadać ze sobą i się okazało, że mamy mnóstwo wspólnych mianowników i ta znajomość okazała się bardzo inspirująca. To zupełnie niesamowita historia, naprawdę. Poza tym zawodowo ciągle jesteś lekarzem. Tak. I tak. Praktykujesz. To ciekawe, dlatego że ja przez lata się, te światy moje lekarskie i muzyczne się nie mieszały ze sobą, ale w końcu wiesz, no, ten świat mediów jest taki, że nie da się tego ukryć, także dokonałem swoistego coming outu, prawda, i już okazuje się, że jestem i lekarzem, i muzykiem, i przy okazji jeszcze dziennikarzem, dlatego że mam jeszcze jakąś jedną robotę dziennikarską, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Więc tak, ja jestem praktykującym lekarzem i to jest, powiedziałbym, moje główne zajęcie. Chociaż ja wiem, czy główne, no wiesz, jak się nagrywa płytę, to się dzień siedzi w studiu godzinami, potem rano, wiesz, mocna kawa i do roboty. No, dziennikarsko to masz dobre korzenie rodzinne, trzeba przyznać. A to miło, że pamiętasz, dlatego że byłem jakiś czas temu w jednej stacji telewizyjnej i mówiłem, że mam korzenie dziennikarskie i powiedziałem, jak nikt nie pamięta. Tak, moja mama, Halszka Wasilewska, była no, najpierw dziennikarzem, potem producentem w telewizji polskiej. No, się mijaliśmy na korytarzu na Woronicza bardzo często, także. Ja się wychowałem, można powiedzieć, na korytarzu studyjnym i jak się kręcił Kabaret Olgi Lipińskiej, to państwo, którzy tam grali, no ta najmocniejsza obsada, to się tam mną opiekowali, bo moja mama gdzieś mnie tam porzucała na parę godzin, a ja uczestniczyłem w nagraniu kabaretu. No ja przez długie lata montowałem z główną montażystką, z Wiesią, która montowała Kabaret Olgi Lipińskiej. To były piękne charaktery, one jak się spotkały na montażu, to tam leciały iskry, ale ciągle się nie mogły od siebie odczepić. Tak, wtedy się działo rzeczywiście w telewizji, coś było takiego niesamowitego. No dobrze, to dziękuję ci bardzo, że wpadłeś, żeby po płycie opowiadać troszkę. Ja z dużą przyjemnością słucham tego albumu, także powrót Cytadeli dla mnie po latach bardzo przyjemny. Do źródeł roku. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Tomasz Wasełyszyn, dziękuję. Jeśli nadzieja może zmienić świat, to nie ma już nadziei, bo sprzedano nas. Nastały ciężkie chwile, podłe dni. Każdy dzień jest dobry, kiedy już się skończy. Teraz musi zginąć każdy ptak. Rozbija się o mroku ścianę cały świat. W rozklanych dłoniach tulisz ciepły dźwięk. Jesteś szary, teraz jesteś tylko szumem. To tyle zespołu Cytadela na dziś. Z pewnością do nowej płyty tego zespołu będziemy w Nocnej Polsce powracali jeszcze nie raz. A kolejny zespół dziś to formacja RLS. Mniej więcej miesiąc temu byli w audycji Trójka Żąda Debiutów. Wiem, stało się 2 miesiące. cię znów. Nie dziel zmysłów na pół. Może jest szansa, że będę na twych życiach kartach. Chciałbym widzieć cię znów. Czy doświadczę kolejnej wiosny? Czy nastąpi jeszcze rozkwit? Czy spojrzenie, gest, milczenie zrodzą uśmiech, zapomnienie? Pustka w sercu, długi czas. Nauczyłem się sztucznie śmiać. Okłamałem wszystkich, udając, że jest okej. Chciałbym widzieć cię znów. Zmysłów na pół. Może jest szansa, że będę na twych życiach kartach. Chciałbym widzieć cię znów. W nim jest moc. Naprawdę nic na zawsze. Nie chcą nawet na poważnie. Gdy świadomość pojaśniała, w myślach tylko ty zostałaś. Teraz wiem, że wtedy dałaś mi swą miłość, ja nic w zamian. Brak, wolny tak, czy mnie słyszysz, czy mnie.

czy tego traktowania, więc nie próbuj znów. Nie podnoś ręki i popatrz na ten cud. Kto jest dziś bez winy, niechaj pierwszy czyni ból. Przytuli, poczuj od nowa życia wzór. Miliony z ludzkich przyjemności giną, lecz nie te. Zespół RLS z płyty Krok Odwagi, jak mówiłem, nie tak dawno byli w audycji Trójka Żąda Debiutów. A w tej chwili nowości 3, zespół De Casino, także 8 lat w Tybecie i kolory. Chciałbym powiedzieć ci, że zaschła na ustach mi krew. Dzisiaj już nie znam cię. Chciałbym ci powiedzieć, że chciałbym powiedzieć ci, że trochę zepsułaś mi dzień. Teraz gdy wiem to, co wiem, chciałbym ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem. I bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce. W tym mieście. powiedzieć ci, że przygryzam warki, bo chcę więcej już nie ranić cię. Mogłem ci powiedzieć, że mogłem powiedzieć ci, że twój księżyc daje mi tlen. Na chwilę zatrzymać cię. Mogłem ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem. Nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem. I bez ciebie znajdę gdzieś miejsce. Ale nie w tym mieście. A coś masz za darmo? To twoje życie przewiązane kokardą. Ukłon w stronę przyszłych pokoleń. Wszystko co moje będzie spalone. Kac, kac, kac, wszystkie komórki polą. Koszulka polo, moją tajną bronią. Mam swoje lata i za dużo pamiętam. Na ukojenie tylko Melisa i mięta. Do zapisania słowo na niedzielę. Jestem tylko zerem. Jesteś tylko zerem. Szybciej niż kiedykolwiek to zrozumiałem. Pijany w garderobie o piątej nad ranem. Nie założyła majtek. Brak mi śmiałości, za to mam czyste ręce. Pamiętam dokładnie, w jakiej była sukience. 8 to za mało. Niech się bardziej postarają. Muzyka ze śmietnika. Nie zrozumiesz ich języka. 8 to za mało. Niech się bardziej postarają. Muzyka ze śmietnika. Nie zrozumiesz ich języka. Pięknej damy z pierwszego rzędu. Większe znaczenie ma marka twoich perfum. Koszulka polo zniszczyła mi karierę. Rodzina odtrąciła, zostawili przyjaciele. Przyjaciel nie zostawia, musiałem coś pomylić. I źle określałem ludzi, którzy przy mnie byli. 8 to za mało, czegoś tu brakuje. Musisz do mnie wrócić, bo inaczej się otruję. 8 to za mało, czegoś tu brakuje. Musisz do mnie wrócić, bo inaczej się otruję. 8 to za mało. Niech się bardziej postarają. Muzyka ze śmietnika. Nie zrozumiesz ich języka. 8 to za mało. Niech się bardziej postarają. Muzyka ze śmietnika. Nie zrozumiesz ich języka. Bardziej postarają. Jesteś tylko zerem. Muzyka ze świetnika. Nie zrozumiesz ich języka. trzy absolutne nowości. Zespół Kolory, 8 lat w Tybecie, a także De Casino w drugim utworze już po polsku. Nie w tym mieście. A teraz będzie pani, która była kiedyś gościem w Nocnej Polsce. Dawno nie sięgaliśmy po jej płytę. Oja. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat, nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać, choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. As I walk out, you do walk out. As I talk, you do talk. I feel you see any difference. You and me, we be the same old. Nothing south, we be one. East and west, we be one. High and low, hey, you and me, we be the same old. D'envie de partager un moment. Plus de confession ni de concession, juste toi, moi, nous. C'est l'histoire d'un monde haut en couleur. C'est l'histoire d'un monde où nous n'aurons plus peur. Entre les you-you sifflés, chippés, les chants et danses du quartier, nos pas, notre âme fusionne, c'est notre porte d'entrée. Земли свободной, наше счастье тут, в сучасном моменте, мы горим своей марой, як сонька. Цена толеранца, primo mezzo di trasporto, per colmare la distanza senza avere passaporto. Sentimenti, documenti, se poi cuori sono dogane, non ci sono clandestini in questo stato mentale. Yeah. Solar, insanlığım affediyor. Hepimiz aynı havayı soluyor. Hepimiz aynı yolda yürüyor. Bugün varız, yarın yokuz. Niye, niye, niye, niye, niye, niye? 你我的笑容灵魂血汗都是一样 言语信仰肤色不同又怎样 Fariet, matre state cas, ta da cli ai do flabariet. Carna John deferent de shorta, uman, malti, inglis, francisi o african. Talle maceta, el cola huata shulshin. Ftakar lil bnedmin, mumish ad desin. Be karma, bda cli intelet, la li shleb da bnidem. Mua perfet. Die Sprache kennst du nicht, weil wir schauen in dein Gesicht. Es ist dir alles fremd. Es liegen Bilder hinter dir, die hier keiner verstehen, weil sie hier keiner kennt. Folge einem Traum, denk nach vorn, denn zurück ist vorbei.